badira 10 urte sortu zutela manga eta japoniar marrazki bizidunak euskaraz leitu eta ikusi ahal izateko webgunea euskomanga.com. Mirai sortzailetako batek kontatu dauku ze xederekin abiatu zuen webgune hau. Helburua zen manga, bueno, bereziki animea euskaraz kontsumitu nahi genuen, ez da. Garai hartan ETB-n ezen hainbeste animerik bikoizten, asko kontsumitzen zen animea zuzenean japonieraz eta azpidatzi eta gazteleraz edo ingelesez edo, baina gu euskaldunak izanik, ba hori euskaraz nahi genuen eta behar horrek sortu zuen Eusko Manga. Pentsatu genuen itzulpenak guk geuk egingo ditugu eta orduan atzegin genituen animeak azpidatziak egiten genizkin. 10 urte hauetan egin dituzten itzulpen languzi horiek ikusgai dira beraz euskomanga.com webunean, baina berri guti egiten dute lan handia baita. Horregatik webgunea biltegi gisa txikitzen dute. Hatik Telegramen duten komunitatea bizi-bizi da. Miraiek gomita egin dauku. Itzulpenak egiteak ba, denbora asko suposatzen du, lan bat da. Orduan pentsatu genuen ba, komunitate bat sortzea, baina bakarrik hitz egiteko. Eta gaur egun Telegramen badaukagu komunitate bat, hitz egiten dugu manga eta anime ari buruz gehien bat, baina baita ere euskal ikusentzunezkoetan egoten diren nobedadeak, albisteak, eta bueno, nola ez, jarraitzen ditugun anime eta mangen kapitulo berriak komentatzen ditugu, eta ba, egunero dago mugimendua. Komunitatean sartu nahi duen orok, askidu Telegramen sartzea euskal pekomarra manga anime elbidean, edo bestela euskomanga.eus webgunetik ere sar daiteke.